Patience, on dit eloko tunaka, zalana motema, on kamata yango. La kisa, namiso ya bato, olingi mobali, inga pemba famille. Patience, on dit eloko tunaka, zalana motema, on kamata yango. Miso ya bato, olingi mobali, inga pemba famiyo. Oko ya kokuta bana na mota, na mwasi oyo tozala kiliboso. Loko la atika kibango mike, akole kaka kotala kabango. Bako kosa yoko bokorote, nanya kolinga boye, bombo vanda na ye. Bana olingite, amoro ya ndokyo. Nanya kolinga boye, bombo vanda na ye. Bana olingite, amoro ya ndokyo. Nalingi, tozala, tovanda, linga bana nangai. Salista bango pomba mondao, paebao. Nasima koko botao, bango bako mema, mokumba na yo. Kamata bango bana na yo, ata obotiteo bana na gai. Nalingite pomba profite, maroba oswana kana bana na gai. Kumisa bango pomba yebao, bamonao, mwasi tata balisikao. Bye.